यदि जल में जलती हुई आग दिखलाई दे और सिर अथवा शरीर पर बिजली गिर जाए तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। दरवाजों के किनारे पर अथवा स्तंभ पर अग्नि अथवा धूम दिखलाई दे तो मृत्यु का भय होता है, और आकाश में व्रजाघात अग्नि की ज्वाला के मध्य धुआं नगर के मध्य किसी अनहोनी घटना का दिखलाई देना, शव ले जाते समय उस शव का उठकर बैठ जाना, स्थापित लिंग का गमन करना, भूकंप आंधी तूफान उल्कापात होना, बिना समय वृक्षों में फल फूल लगाना, ये सभी उत्पात राहु जन्य हैं। इनकी शांति के लिए दही मधु घी दूब अक्षत आदि से कन्या नक्षत्र इस मंत्र द्वारा रविवार के दिन 10,000 आहुतियां राहु के लिए दें और चरु से भी हवन करें। पयश्वनी कपिला गौ अतसी तिल शंख और युगम वस्त्र ब्राह्मण को दान में दें। वरुण होम भी करें और इससे सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि जंबुक गृध कौवे आदि भीषण ध्वनि करते हों तथा भयंकर नृत्य करते हों तो मृत्यु की आशंका होती है। जलती हुई आग के समान धूम केतु का दिखलाई पड़ना, जमीन का खिसकना मालूम होना, ऐसी स्थिति में राजा पीड़ित होता है। राज्य के अकाल में पड़ता हुआ देख तथा अनेक प्रकार के अनिष्ट होते हुए इनकी शांति के लिए स्वर्ण छत्र युक्त 7 घोड़ों से युक्त सूर्य मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। बिलपत्र भी उसे देना चाहिए और ऐंद्र मंत्र से हवन करें। यदि अकस्मात शाल ताल अक्ष खदीर कमल आदि घर के अंदर ही उत्पन्न हो तो ये सभी केतु ग्रह जन्य दोष हैं। इनकी शांति के लिए त्र्यंबकम इस मंत्र से दही दूध घृत मधु से 10,000 आहुतियां दें तथा चरु भी प्रदान करें। नीली संवत्सा पेशवनी गाय वस्त्र केतु की प्रतिमा आदि ब्राह्मण को दान करें। दक्षिण दिशा में अपनी छाया अपने पैर के एकदम समीप आ जाए और छाया में 2 या 5 सिर दिखलाई दें अथवा छिन्न भिन्न रूप में सिर दिखलाई दे तो देखने वाले की सप्ताह के भीतर ही मृत्यु की आशंका होती है। कौवा बिल्ली तोता तथा कपोत का मैथुन दिखलाई दे तो ये दुर्निर्मित राहु जन्य उत्पात है। उनकी शांति के लिए शनिवार के दिन शनि के निमित्त 10,000 आहुतियां देनी चाहिए और अर्क पुष्प से शनि की पूजा करें तथा चरु से 100 बार आहुतियां दें। वाम और दक्षिण के क्रम से यदि बाहु पैर तथा आंख में स्पंदन हो तो इससे मृत्यु का भय होता है। यह सोम ग्रह जनित दुर्निमित है। पुस्तक यज्ञोपवीत चरु तथा इंद्र ध्वज में आग लग जाए तो यह सूर्य जन्य दुर्मित इसकी विधि है। इसकी शांति के लिए सूर्य के निमित्त त्रिमधु युक्त कनेर के पुष्पों से आहुतियां देनी चाहिए और जिन ग्रहों का दुर्निर्मित दिखलाई दे उसकी शांति के लिए ग्रहों तथा उसके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता के निमित्त भी विधि पूर्वक पूजन हवन स्तवन दान आदि करना चाहिए। विधि के अनुसार क्रिया न करने से दोष होता है, अतः ये सभी शांति इत्यादि कर्म शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही करने चाहिए। इससे शांति प्राप्त होती है और सर्वविध कल्याण मंगल होता है। मध्यम पर्व तृतीय भाग संपूर्ण। भविष्य पुराणांतर्गत मध्यम पर्व संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड आरंभ। सतयुग के राजवंश का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। महामुनि आचार्य शौनक जी ने पूछा, मुने ब्रह्मा की आयु के उत्तरार्थ में भविष्य नाम के महाकल्प में प्रथम वर्ष के तीसरे दिन वैवस्वत नामक मनवंतर के 28वें सतयुग में कौन कौन राजा हुए, आप उनके चरित्र तथा राज्य काल का वर्णन करें। सूत जी बोले, श्वेत वारहा कल्प में ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के प्रारंभ होने पर महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छीक से उनके पुत्र रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विक्षुकी हुए। अपने पिता इक्ष्वाकु से 100 वर्ष कम अर्थात 45,900 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग पधार गए। उनके पुत्र रिपुंजय हुए और उन्होंने भी पिता विक्षुकी से 100 वर्ष कम अर्थात 45,008 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र ककुस्थ हुए, उन्होंने 45,700 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए, उन्होंने 45,600 वर्षों तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए, उन्होंने 45,500 वर्षों तक राज्य किया। और उनके पुत्र विश्वगंध हुए, उन्होंने 45,400 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अद्री हुए, उन्होंने 45,300 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र भद्राक्ष हुए, जिन्होंने 45,200 वर्षों तक राज्य किया। राजा भद्राक्ष के पुत्र युवानाक्ष हुए, उन्होंने 45,100 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र शाश्वत हुए, इन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। उस समय सतयुग में समग्र भारतवर्ष में धर्म अपने तप शोच दया तथा सत्य चारों चरणों में विद्यमान था। इन सभी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने उदयाचल से अस्ताचल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्म पूर्वक राज्य किया। महाराज श्रावस्त ने 35,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदिश्व हुए, उन्होंने 34,900 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुवलाक्ष हुए, उन्होंने 34,800 वर्षों तक राज्य किया। महाराज कुवलाक्ष के पुत्र द्रोणाक्ष हुए, जिन्होंने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 33,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुंभक हुए, उन्होंने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 32,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र संकटाक्ष हुए, उन्होंने 1,000 वर्ष कम अर्थात 31,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र प्रसेनजीत हुए, उन्होंने 30,800 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद रणवाक्ष हुए, उन्होंने 29,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र मानधाता हुए, उन्होंने अपने पिता से 100 वर्ष कम अर्थात 29,700 वर्षों तक राज्य किया। महाराज मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स हुए, उन्होंने 29,600 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिशंदश्व हुए, उनके रथ में 30 श्रेष्ठ घोड़े जुटे रहते थे, इसलिए वे त्रिशंदश्व के नाम से विख्यात हुए।